Zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, środa, 17 dzień kwietnia, na zegarze 14. Serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Będzie konkretna oferta do zbrojenia Ukrainy. Unijni przywódcy mają o niej mówić wieczorem na szczycie w Brukseli. W przyszłym tygodniu w Sejmie minister sprawiedliwości przedstawi szczegóły raportu o Pegasusie. 100 dni przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu Francuzi mają obawy o bezpieczeństwo. Przywódcy unijnych krajów mają dziś zapewnić Ukrainie, że pilnie dostarczą jej systemy obrony powietrznej. Poinformują też o gotowości nałożenia sankcji na Iran za atak na Izrael i zaapelują o wstrzemięźliwość na Bliskim Wschodzie. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, widziała najnowszy projekt wniosków przygotowanych na unijny szczyt, który rozpocznie się wieczorem. Europejscy przywódcy mają wezwać ministrów spraw zagranicznych i obrony, by na poniedziałkowym spotkaniu przygotowali konkretną ofertę dla Ukrainy. Chodzi nie tylko o systemy obrony powietrznej, ale też o dostawy amunicji artyleryjskiej i pocisków rakietowych. A ponadto we wnioskach na szczyt jest także o postępach w pracach nad przekazaniem Ukrainie dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów. A jeśli chodzi o irański atak na Izrael, to jak napisano w projekcie wniosków, unijni przywódcy wyrazili jednoznaczne potępienie. Wezwali też władze w Teheranie i sojuszników do zaprzestania ataków. A do wszystkich zaapelowali o powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji napięcia i przemocy. Natomiast jeśli chodzi o sankcje wobec Iranu, to mają one objąć programy produkcji dronów i rakiet. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W przyszłym tygodniu w Sejmie minister sprawiedliwości przedstawi raport o skali stosowania systemu szpiegowskiego Pegasus. Adam Bodnar powiedział Polskiemu Radiu, że jednym z wniosków jest podejrzenie, iż sędziowie wydający zgody na podsłuchy nie mieli świadomości o tym, że będzie się to odbywało za pomocą programu szpiegowskiego. Pierwsza podstawowa kwestia jest taka, że my przecież wszyscy jako opinia publiczna dowiedzieliśmy się o istnieniu Pegasusa i tego, na czym to polega, dopiero w okolicach 2020-2021 roku. No to w jaki sposób, jeżeli ten system był tak powszechnie stosowany, mieli sędziowie wiedzieć, tym bardziej, że służby nie informują o tym, jakie techniki zamierzają użyć, tylko po prostu proszą o ogólną zgodę na kontrolę operacyjną. W latach 2017-2022 wobec 578 osób zarządzono kontrolę operacyjną Pegasusem. Kluczowe jest ustalenie, w ilu przypadkach poprzednia władza używała tego systemu nielegalnie, powiedziała w audycji Bez Uników Rozmowa Polityczna w Trójce przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka. Spośród tych 570 osób trzeba zweryfikować, ile osób to te, wobec których stosowano system bez podstaw prawnych czy na bardzo wątpliwych materiałach zebranych. Pan minister Adam Bodnar mówi, że prokuratura wspólnie zresztą ze służbami specjalnymi będzie tą weryfikację prowadziła. Najwięcej inwigilacji Pegasusem było w 2021 roku, ponad 160. Jutro o 10:00 przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy afery wizowej ma stawić się były szef MSWiA Mariusz Kamiński. W tym samym czasie został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w sprawie udziału w sejmowych głosowaniach po tym, jak jego mandat został wygaszony. Przewodniczący Komisji Śledczej Michał Szczerba mówi, że trwa ustalanie z prokuraturą okręgową w Warszawie, czy możliwe jest przesłuchanie o innej godzinie. Z tego co wiem, pełnomocnik pana Mariusza Kamińskiego jest w kontakcie już z prokuratorem, więc wydaje się, że pracujemy nad pozytywnym scenariuszem. Jeżeli pan Kamiński nie będzie obecny jutro, zostanie nałożona odpowiednia kara. W przypadku braku usprawiedliwienia, które uznamy ewentualnie za zasadne, wskaże kolejny termin. Prawdopodobnie będzie to poniedziałek. Komisja Śledcza bada przypadki korupcji przy wydawaniu polskich wiz za granicą. Żołnierze będą prowadzili lekcje o bezpieczeństwie. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych rusza pilotażowy program Edukacja z wojskiem. Szkoła ma być miejscem, które powinno uczyć, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba wejść z edukacją o bezpieczeństwie, pokazać wojsko w szkole, pokazać, co można zrobić, jak przygotować się na momenty kryzysowe, jak uczyć pierwszej pomocy, jak uczyć zachowania w sytuacji kryzysowej. Pilotaż obejmie blisko 3,5 tysiąca szkół. Program rozpocznie się 6 maja. Dokładnie za 100 dni w Paryżu rozpoczną się letnie Igrzyska Olimpijskie. Organizatorzy zapewniają, że przygotowania idą zgodnie z planem, ale ponad połowa Francuzów ma obawy związane z bezpieczeństwem. Z Paryża Stefan Folce. Plac Concorde, pole marsowe czy plac Trocadéro. W tych miejscach w Paryżu powstają tymczasowe olimpijskie areny. Gotowe są już obiekty wybudowane specjalnie na Igrzyska, czyli basen oraz hala sportowa w północnej części francuskiej stolicy. Opóźniają się natomiast prace nad modernizacją transportu miejskiego. Są też problemy z rekrutacją pracowników i wolontariuszy. To normalne, ale zostało jeszcze 100 dni i będziemy gotowi, zapewnia prezydent Francji Emmanuel Macron. Nie przekonuje to jednak Francuzów. Ponad połowa z nich, 53% według sondażu Ipsosu, nie wierzy, że igrzyska będą dobrze zorganizowane. Największe obawy dotyczą bezpieczeństwa ceremonii otwarcia, która ma odbyć się na Sekwanie. Francuska minister sportu Amélie Oudéa-Castéra uspokaja. Każdy, kto przeżył już taką imprezę, wie, że entuzjazm będzie wtedy, gdy olimpijski ogień pojawi się we Francji. Płomień przybędzie z greckiej Olimpii do Marsylii 8 maja. Według pierwszych medalowych prognoz dla Polski i z Francji mamy przywieźć 11 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 2 brązowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to pozostaje trzymać kciuki, żeby te przewidywania się potwierdziły. Teraz prognozy związane z pogodą. W dzień pochmurno, duże przejaśnienia mogą też się pojawić, ale pod wieczór. Tutaj też synoptycy mówią o rozpogodzeniach, a jeżeli są chmury, no to z tych chmur niestety towarzyszy nam dzisiaj deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem, możliwe burze. W czasie burz wiatr może osiągać prędkość do 60 km na godzinę, a na termometrach od 5 stopni nad morzem do 13 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolut. Mini elektroszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko raz powiedz tak. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie. Dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Marian, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Marian. Jeszcze tylko 2 dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my mówimy dzień dobry, kłaniamy się tym wszystkim, którzy dołączyli. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński i Radek Nałęcz. Jesteśmy z Państwem do 15. Program środka. You said that you've never been, but all the things

Przed nami siódma edycja konkursu dla szkół podstawowych do hymnu. O tym porozmawiamy teraz z Elżbietą Baron z Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. To kolejna edycja, tak jak powiedziałem, ale też tej edycji towarzyszą wspomnienia z poprzednich lat i między innymi jest taki krótki film, który jest dostępny też na YouTube, który pokazuje, jakie emocje generuje ta akcja, nie tylko wśród dzieci, ale przede wszystkim wśród nauczycieli. Tam pojawia się między innymi takie hasło ciary, które pojawiają się na naszej skórze w momencie wykonania hymnu państwowego, ale to też dwie wybrane pieśni hymniczne, bo to też w regulaminie jest zapisane. W takim razie chciałem zapytać panią w pierwszej kolejności o te emocje związane z akcją. Emocje są olbrzymie, bo zwracamy się z propozycją zajęć pozalekcyjnych do szkół. Dajemy dzieciom materię w części znaną, no bo hymn teoretycznie znamy wszyscy od wczesnego dzieciństwa, jesteśmy z nim osłuchani, ale rzeczywiście tych pieśni nie są, tych pieśni nie jest dwie, to nie są dwie pieśni, tych pieśni jest 10 do wyboru, więc rzeczywiście jest nad czym pracować. Jest również Gaudę Polonia, pieśń śpiewana po łacinie, co budzi wśród dzieci ogromne emocje, bo tak jak to mówią, pytane po wykonaniu tejże pieśni, że śpiewają po zagranicznemu. Mają taką okazję. A rzeczywiście emocje wielkie, ponieważ po pierwsze jest to aktywizacja środowiska w szkole, jest to aktywizacja środowiska lokalnego, ponieważ nasz konkurs jest otwarty i bardzo często do tego konkursu zgłaszają się szkoły z maleńkich miejscowości. A liczba miejsc jest ograniczona, prawda? Tak, liczba miejsc jest ograniczona. W tym roku przyjmujemy 150 szkół. Więc trzeba się spieszyć. Tak. Nabór mamy do 17 maja, rozpoczęliśmy 15 kwietnia. Tak jest. Te cele konkursu, no to oprócz tego, że przypominamy sobie hymn, że uczymy się go również w wielu przypadkach, no to też przypominamy sobie znaczenie w ogóle tego utworu i że w świecie, gdzie jest mnóstwo różnych podziałów, to akurat dzieło powinno łączyć. I to też jest ta kwestia, na którą zwróciłem uwagę, przygotowując się do naszego spotkania. Faktycznie możemy poczuć się jak naród, jak jedność, jak taki dobrze funkcjonujący organizm w czasie tej akcji. Tak, zdecydowanie to też jest cel naszego konkursu, tej naszej akcji, żeby właśnie dzieci, a przez to i nauczyciele, i rodzice, no bo przecież te dzieci przynoszą informacje o tym, że biorą udział w takim konkursie, żebyśmy się mogli poczuć jako Polacy, jako jedność. I to jest, myślę, bardzo, bardzo piękna idea i rzeczywiście tak to działa. Pytał mnie pan o emocje na początku. Te emocje są nie tylko w trakcie przygotowywania się do konkursu, ale również te emocje są oddawane podczas gali. My zawsze na koniec konkursu zapraszamy nagrodzone szkoły, wyróżnione szkoły na galę do Warszawy. I to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Serdecznie zapraszam. Kiedy pojawia się... 5 grudnia będzie gala po ogłoszeniu wyników. Zapraszamy delegacje szkół, no bo wiadomo, że nie mogą przyjechać wszystkie dzieci, bo czasami te chóry są kilkusetosobowe w zależności od wielkości szkoły. Przyjeżdża mniej więcej w 100% chór ze szkoły zwycięskiej, która potem prezentuje się przed resztą dzieci, resztą obecnych na gali. Ale naprawdę to jest przeżycie, którego nie można z niczym porównać i do niczego porównać. Są to olbrzymie emocje i tam się czuje tę jedność, o której mówimy. I jest to występ artystyczny, więc trzeba poradzić sobie z tremą, która się też pojawia, kiedy trzeba wystąpić, wejść na scenę. Szkoła czasami kojarzy się z takich wcześniejszych lat, z miejscem, gdzie uczymy się wierszyków, gdzie są różnego rodzaju właśnie takie momenty, kiedy trzeba zaprezentować swój talent i swoje umiejętności. Ale to, co jest też ważne, to ta edukacja muzyczna i takie uwrażliwianie młodych ludzi. Zdecydowanie stawiamy na to, żeby uczyć interpretować tekst, tak, żeby te dzieci rozumiały, o czym śpiewają. To jest bardzo istotne. Żeby uwrażliwić je muzycznie, żeby pokazać im, co to jest rytm, co to jest harmonia. One wykonują te pieśni a cappella, czyli bez żadnego podkładu muzycznego, bez żadnej pomocy. Więc to jest naprawdę olbrzymia praca, jaką wykonują, przygotowując się do tego konkursu. A proszę mi wierzyć, że te wykonania są naprawdę znakomite. Oceniane przez znakomitych, aktywnych, uczących profesorów Akademii Muzycznych w Polsce, którzy jeżdżą do tych dzieci. To też jest niesamowite, że to nie jest tak, że te dzieci przyjeżdżają i się prezentują w jednym miejscu, tylko ci profesorowie wychodzą z tych swoich akademii, schodzą z tych swoich katedr i jeżdżą do najmniejszych miejscowości w Polsce, żeby wysłuchać wykonań pieśni hymnicznych. To jest piękne. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby pozbierać te wszystkie wspomnienia, prawda? Bo pewnie co szkoła, co miejsce, to jakiś inny ładunek emocjonalny. Czy to są, no, to są etapy, już wiemy, tak to jest zorganizowane, że najpierw jest to zgłoszenie, tak? 150 miejsc, tak. I potem... Potem jest weryfikacja. Którzy się zgłaszają, muszą się pokazać, tak? I potem jury siada i decyduje. I objeżdża. To znaczy jest tak, że rzeczywiście 150 szkół przyjmujemy, potem weryfikujemy te szkoły, potwierdzamy udział nauczycieli i szkół w konkursie, no i potem rozpisujemy plany i jurorzy rozjeżdżają się po miejscowościach wszelakich, tych, które są zakwalifikowane do konkursu i oceniają te nagrania. Potem przyjeżdżają do Warszawy, jest tak zwane jury centralne, które po prostu ogląda wszystkie wykonania wskazane przez tych jurorów lokalnych i wtedy dokonują wyboru szkół zwycięskich. Wybieramy szkoły zwycięskie na poziomie wojewódzkim oraz przyznajemy pierwsze, drugie, trzecie miejsce ogólnopolskie. Również są nagrody dyrektora, to są nagrody, które przyznajemy szkołom specjalnym, bo takie też biorą udział w naszym konkursie. I co ciekawe, i muszę o tym powiedzieć, że od ubiegłego roku dopuszczamy również udział szkół, które działają poza granicami, szkół polskich, które działają poza granicami Polski. W tamtym roku mieliśmy taką szkołę ze Sztokholmu. W tym roku uznaliśmy, że przyjmiemy 3 takie szkoły. To są szkoły, które działają przy placówkach dyplomatycznych w Europie. Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na stronę dohymnu.nck.pl. Tutaj szczegóły całego przedsięwzięcia. Tak się akurat szczęśliwie składa, że to jest 7. edycja, a za 3 lata będzie 10. A w 1927 roku, czyli dokładnie za 3 lata, będzie miała 100. rocznica, kiedy Mazurek Dąbrowskiego stał się takim oficjalnym hymnem Rzeczpospolitej Polskiej, bo miało to miejsce 26 lutego w 1927 roku, czyli dokładnie 100 lat temu. Będzie wtedy jeszcze większa pompa, jeżeli mogę powiedzieć, w taki kolokwialny sposób. Tak, będzie mieć podwójną okazję do świętowania, więc, jeszcze bardziej uroczystego niż teraz. Więc pewnie jeszcze więcej będzie można na ten temat powiedzieć. Dziękuję pięknie. W naszym studiu Elżbieta Baron, Narodowe Centrum Kultury. Przypominamy, 7. edycja konkursu dla szkół podstawowych do hymnu ruszyła i można się zapisywać. Dziękuję bardzo. She'd already but it's still the same. In the morning. Na zegarze prawie 33 minuty po 14. Słuchają Państwo programu Środka. Czas sprawdzić, co w teatrze. W antrakcie. A przed nami premiera już jutro, czyli w czwartek w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Premiera spektaklu inspirowanego znanym dramatem Sofoklesa. Na rozmowę z reżyserką tego przedstawienia zaprasza Malwina Kiepiel. Spotykamy się z Anną Smolą, reżyserką teatralną, laureatką paszportu polityki przy okazji premiery Antygona z Molenbeek w Teatrze Dramatycznym. Klasyczna Antygona, dramat antyczny, dotyczy właściwie zmierzenia się z dwoma prawdami, racjami. Prawo stanowione versus prawo boskie. Drugi poziom to poziom społeczny, prawo jednostki a państwo. I trzeci poziom psychologiczny, emocje versus rozum. Jaka jest Antygona Smolenbeek, Anny Smolar? To jest moja Antygona, ale to jest bardzo Antygona Stefana Hartmansa, autora Antygony w Molenbeek i Jana Duszyńskiego, autora muzyki, dlatego że potraktowaliśmy tekst Hartmansa właściwie jak libretto. Można powiedzieć, że jest to mini opera. Spektakl jest prowadzony przez muzykę, jest wyśpiewany w dużej mierze przez Mariannę Lindę, która jest odtwórczynią roli Nuri. Nuria jest naszą współczesną Antygoną. To jest taka opowieść, która nas zanurza w bardzo trudnym kontekście Belgii po zamachu terrorystycznym. Mamy młodą kobietę, której brat dokonał zamachu. Ona chce odzyskać jego ciało i mieć prawo do pochowania go, mieć prawo do tego ostatniego pożegnania i ona musi się mierzyć z systemem prawnym, z procedurami i z całym takim światem instytucjonalnym belgijskim, który jej mówi, właściwie straciłaś to podstawowe prawo pożegnania się z bliskim, bo ten bliski okazał się kimś potwornym. I to zderzenie faktycznie nawiązuje do antyku, pokazuje taką Antygonę, która ma gigantyczną determinację, która na początku jest po prostu zwykłą młodą kobietą, studentką prawa. Właśnie tutaj też Stefan Hartmans dokonuje taką figurę, która pokazuje, jak bardzo ktoś, kto jest pochodzenia imigranckiego, bo to jest rodzina arabska, muzułmańska, ale bardzo zasymilowana, kobieta, która jest mało związana z islamem, jest zanurzona całkowicie jakby w tym kontekście Europy Zachodniej i jako studentka prawa bardzo dobrze zna właśnie i system prawny i to, jakie są prawa obywateli i czego mogą się spodziewać po instytucjach. I ona z pełnym przekonaniem domaga się swoich praw. Zderzając się ze ścianą, a właściwie z taką pogardą i z czymś, co się powoli zamienia w rasistowskie odrzucanie jej jako obywatelki, zaczyna się radykalizować, to znaczy porzuca w pewnym momencie tą bezpieczną strefę przestrzegania prawa i to prawo łamie. I ta opowieść kończy się równie tragicznie jak ta Sofoklesa. To nie jest spoiler, bo w pewnym sensie idąc na Antygony my wiemy o tym. Nie to jest istotne właściwie w tej historii, czy ona umrze, czy nie umrze i co się stanie w tej jaskini, tylko istotne jest to, jak przebiega jej bunt, jej walka, z czym ona się mierzy, ale też kim my jesteśmy jako widzowie. I to mi się wydaje strasznie ciekawe, że autor i my tym spektaklem próbujemy odsyłać widza do swojej roli świadka, bo my jesteśmy tym społeczeństwem, które patrzy i który bardzo chętnie by odwrócił wzrok od tego niewygodnego miejsca, tej siostry mordercy. Sofokles, tworząc swoje dzieło Antygonę, de facto miał przesłanie do tego dramatu. Mianowicie pisał go przeciwko sofistom, takim oświeconym racjonalistom, przeciw czemu jest Antygona Molenbeek? Myślę, że jest przeciw pogardzie, dehumanizacji, takiemu zbyt uproszczonemu podejściu do takich bardzo trudnych spraw dotyczących właśnie miejsca obywateli, którzy stają się niewygodni, bo w pewnym sensie są też ofiarami sytuacji. To znaczy można powiedzieć, bliskie osoby takiego człowieka są też ofiarami jego czynu i są pełnoprawnymi obywatelami tego kraju. I teraz jak łatwo te nasze społeczeństwa, czy też władze w tych miejscach podejmują decyzje przeciwko własnym obywatelom, odsyłając ich do kategorii B. Myślę, że to jest to, gdzie po prostu nasza uwaga podąża. A czwarte przesłanie, które czasami się wyłania z niektórych interpretacji Antygony, racja dotycząca matriarchat versus patriarchat. Czy to też się pojawi w Antygonie z Molenbeek? Tak, znaczy można powiedzieć, że ta opowieść jest absolutnym skupieniem się na takiej kobiecej sile i determinacji. I w pewnym sensie Nuria rozsadza ten system instytucjonalny od wewnątrz. Ona jest taką tykającą bombą, można powiedzieć, przez swoją determinację, przez swoją emocjonalność, przez to, z jaką pewnością siebie ona domaga się swoich praw. Ona nie zgadza się na przyjmowanie roli osoby, nie wiem, przepraszającej, zawstydzonej, tylko mówi, ja walczę o coś bardzo konkretnego i domagam się tego pożegnania. Bez tego pożegnania nie jestem w stanie się pogodzić z tym, że umarł, a właściwie ja nawet nie wiem, czy wierzę w to, że to się wydarzyło, bo ona nie dostaje żadnych dowodów. To też jest bardzo ciekawe w tej opowieści. Tam nie są jej przedstawione dowody na to, że to jej brat to zrobił i że jej brat nie żyje.

time. I will hurt you, I'll desert you. I'm one jacking up a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will shoot you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll deface you. I am Jackie down the line, and I will stone you. I'll alone you. I am Jackie down the line. If I can't make you, I can't break you. I am Jackie down the line. I am Jackie down the line. Do, do, do. La la la. Za 14 minut 15 popołudniowe zapraszamy do Trójki. Oczywiście zapraszamy, żeby wysłuchać całego programu, ale też w popołudniowym zapraszamy. Kolejny reportaż w domu rodzinnym Gosi Blaszyńskiej. Od zawsze była muzyka. Wokalistka przez wiele lat odkładała jednak moment rozpoczęcia pracy nad pierwszym autorskim utworem. Marzenie udało się spełnić, kiedy w jej życiu pojawił się pewien ważny mężczyzna. Zapraszamy do posłuchania fragmentu reportażu Antoniego Rokickiego w duecie. Ze dwa razy coś takiego usłyszałam, tak fajnie śpiewałaś, no szkoda, że ci nie wyszło z tym. I nagle takie, no ale zaraz, ale jak to, ale przecież ja myślę, że ja zrobię zaraz coś, a tu już mi nie wyszło? Chcesz kogoś popchnąć do działania, to mu powiedz, że mu nie wyszło. Gosia. Od dłuższego czasu już coś tam próbowaliśmy razem zrobić i nagrywać, ale niestety ja chyba zawsze byłam tym hamulcowym. Dla mnie było to nic nowego. Ja nie wiem, skąd ta elektronika wyszła, po prostu tak wyszło. Miks robił nam Marcin Bors z studia Fonoplastykon. Dać sobie prawo do błędu i dać sobie prawo do tego, że na litość boską komuś to się może nie podobać. Tylko teraz pytanie, nie będziesz realizował siebie i swojej potrzeby, nie wiem, czy kształtowania tożsamości, czy dzielenia się emocjami, cokolwiek, tylko dlatego, że komuś się coś może nie spodobać. A więcej o godzinie 18.40, wtedy to zapraszamy do Trójki reportaż Antoniego Rokickiego o tym, że należy czasami wyjść ze strefy komfortu i nie pisać tylko i wyłącznie do szuflady, a dokument poleca również studio reportażu i dokumentu. Zapraszamy do Trójki od 16.00, zapraszam w imieniu Piotra Łodeja, a teraz wycieczka do Szczecina, tutaj pogodno, no i pozytywne przesłanie. Uśmiech się, polisz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, polisz dobra czas. Dobra czas. Zły duch mieszka tak. właśnie, ten deszcz się pojawił, a jeżeli popatrzymy sobie i zobaczymy prognozę pogody, no to niestety deszczowa aura nas nie opuszcza. No, mam nadzieję, że za tych chmur wyjdzie słońce, no i w końcu będziemy mogli cieszyć się już taką prawdziwie letnią pogodą. No chyba, że ktoś lubi deszcz, no to zupełnie inna sytuacja. Uśmiech się, czyli pogodno, czyli wycieczka do Szczecina zaliczona. Warto śledzić nie tylko sam zespół, ale również to, co robią poszczególni artyści, którzy tworzyli pogodno, bo to jest mnóstwo różnych ciekawych muzycznych podróży, które oczywiście można wspólnie zaliczyć. Pięknie dziękujemy za te trzy ostatnie godziny spotkania. To program Środka, który między 12 a 15 codziennie w Trójce od poniedziałku do czwartku. W piątki o 12 jest Samograj. Tutaj też mam przyjemność być z Państwem. A za dzisiaj dziękuję. Elżbieta Malinowska, która program realizowała, Rafał Wodziński, który program przygotował, i mówiący te słowa Radek Nałęcz przy mikrofonie. Już za chwilę serwis Trójki, punktualnie o 15, a po 15 w tonacji Trójki zapraszam w imieniu Jacka Hawryluka. I'm not afraid to die.